Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu asta dar și cu asta iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate mărcii sale, ale sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Onufrie cel Mare, Sfântul Grichelie, mărturisitorul, și a celor dinpreună cu dânsi, acordarea pomenirii săvârșim ale celui tu sfinț, Părintelui nostru Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolului, ale sfinților dreptilor dumnezești, Părinții Achim și Ana, șmenele tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, înainte de a începe acest ospăt duhovnicesc, vă anunț că duminica viitoare va veni Nacra Sfințitul cu ceilalți arherei să facem o slujbă frumoasă arherească cu toți arhereii noștri din țară. Cred că este o veste bună, îmbucurătoare pentru noi toți și să ne ajute Dumnezeu să ajungem la acest ospăț. Iubiți credincioși, fiindcă am început postul Sfinților Apostoli, să mergem puțin prin Sfintele Scripturi și să vedem cine au fost și de ce i-a adunat Mântuitorul ca pe niște oameni simpli, dar complexi în ființele lor și mai ales în trăirea duhovnicească. Fiindcă lumea călătorea pe cărări străine dumnezeirii, era absolut absentă de la cele mântuitoare, având cuvânt de învățătură și fiindu-i milă ziditorului ei, a omului, deci lui Dumnezeu, fiindu-i milă de noi, a făcut acest lucru dumnezeiesc de a se întrupa din Fecioara Maria și venind pe pământ și trăind ca un om desăvârșit, a murit datorită răutății oamenilor. Dar înainte de a muri Domnul Hristos, după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis, fiind ultimul din proroci, din pleada prorocilor, și Domnul Hristos a ieșit la propovăduirea cuvântului împărăției sale. Pretutindenea, după cum spun evangheliștii, în sinagog, în biserici, în adunări, unde îl întâlneau oameni, el spunea în cuvântul său dumnezeiesc cuvânt de îndreptare, de părăsirea păcatelor și în felul acesta, omul curățindu-se, curățindu-și mintea de cele păgubitoare, începea să se apropie de Dumnezeu. Încetea să priceapă ca într-un întuneric, luminat fiind de poruncile lui Dumnezeu, scopul lui pe pământ și nu că el a venit aiurea, doar un simplu pasager. Dar pentru acest lucru, după înălțarea Domnului la ceruri, cuvântul trebuie să fie dus în tot pământ, avea nevoie de oameni. Și ca atare, iată că avea să-și adune 12 oameni, nu de mare cultură, nu din neam bogat, ci din cei mai simpli. Și vom vedea de ce. Primii pe care i-a luat la propovăduire au fost doi frați, după tată și mamă, Simon Petru și Andrei, supranumit cel întâi chemat. Acești doi au fost la început ucenici ai lui Ioan Botezător. L-au cunoscut pe Hristos înainte de a muri Ioan Botezătorul, când au fost trimiși să-L întrebe pe Domnul: Tu ești Mesia sau pe altul să-L așteptăm? Iar Domnul trimite în pustie răspunsul Ioan Botezătorul: Spune-i că orbii văd, muții grăiesc, șchiopii umblă. Acesta era semnul că Mesia a venit. După ce Ioan Botezătorul a fost închis în temniță, cei doi apostoli s-au întors la lucrul mâinilor lor. Erau pescari, erau oameni simpli și își câștigau zilele, hrana zilei, întreținerea lor din pescuit pe malul, pe Marea Genisaretului, Marea Galilei. Deci iată că veni Mântuitorul, îi vede la malul mării cum își cârpeau mreșele, pescuiau și a spus: veniți după mine. Această chemare nu a mai fost completată de Hristos cu alte cuvinte sau rugăminți. Au părăsit simpla lor locuință, barca, mrejele și au mers după Hristos până la sfârșitul vieții lor. Iubiți credincioși, mergând de acum trei pe cărarea vieții, aveau să mai întâlnească doi, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, care asemenea celor doi cârteau mrejele lor împreună cu tatăl lor bătrân, fiind zăvedei. Aceeași chemare, făcând-o Hristos celor doi, l-au părăsit pe tatăl lor și au mers după Hristos. Deci acesta este începutul adunării Sfinților Apostoli. Ne punem întrebarea: de ce Mântuitorul nu se duce în casele bogaților? Nu se duce în casele oamenilor de înaltă cultură, că erau atunci? Nu se duce în case de împărat, ci merge la oameni simpli, ca nu cumva omul să se laude că încreștinarea pământului, ducerea cuvântului Evangheliei se datorează aurului, argintului sau înțelepciunii celor care au propovăduit. Că nu zadar avea să spună mai târziu apostolul Pavel că Dumnezeu a ales pe cele neputincioase ale lumii ca să rușineze pe cele tari, a ales pe cele de necinste ca să rușineze pe cei mândri și în continuare ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu că datorită lui s-a făcut un lucru care l-a făcut. Deci, iubiți credincioși, iată că Dumnezeu ne cheamă în fiecare clipă la mântuire. Ne punem întrebarea: de ce oamenii sunt atât de absurzi la aceste chemări? Poate ar fi încrituit să fie absurzi, nerăspunzând chemării dacă i-ar fi chemat un om, dar îi cheamă ziditorul lor. Îi cheamă să-și întoarcă cărările fără de legilor spre cărarea curată, care o vedem că te toarnă într-o stofă, nu neapărat de creștin frumos, plăcut oamenilor, ci măcar moralicește, că un creștin care practică creștinismul după legile care l-a lăsat Sfinții Părinți și la rândul lor, luând de la, din Sfânta Scriptură, el cântă, E un om frumos, e un om plăcut, e un om cald, e un om care radiază întotdeauna ceva odihnitor pentru cei spuciumați din jurul lor. Dar omul, dacă nu vrea, nu că nu poate, atunci nici urechile lui nu pot să prindă vreodată cuvântul, nici mintea să-l înțeleagă, iar inima îi rămâne de piatră. Spunea prorocul Ieremia, mustrând pe iudei, Dumnezeu este neprefăcut și neschimbător, iar cuvântul lui este foc arzător și ciocan care taie piatra. Dar iată, iubiți credincioși, că Dumnezeu fiind absolutul în tot, El e neschimbabil, același este din veac. Glasul care a vorbit lui Adam, același a vorbit lui Noe, același glas i-a vorbit lui Avram, același glas i-a vorbit lui Moise în muntele Sinai când i-a dat legea. Același glas a vorbit prorocilor și apostolilor. Deci Dumnezeu este același din totdeauna. Dar iată, omul fiind schimbător, caută să-L mutileze pe Dumnezeu după poftele lui, turnându-L în fel de fel de forme, crezând că El se odihnește, că are legătură și cu Dumnezeu, dar și cu pântece, și cu trupul, și cu lumea. Iubiți credincioși, nu ne mai mirăm de ce oamenii sunt chiar de-a dreptul absurd în cele dumnezeiești. De multe ori mă uit și la frățile voastre, cum veniți la biserică, dar mulți dintre frățile voastre nu vreau să vă desnădăjdesc, plată n-aveți. Stați numai pe afară, în schimb, în special tineretul, chicotiți, râdeți, faceți o distrugere și celor din jur, cei care veniți în biserică, până scoateți dintr-o pungă, nu știu ce, foșniți și faceți un zgomot. Cei care veniți cu copiii, îi lăsați liberi și distruge liniștea celui care a venit să se împace cu Dumnezeu pentru o clipă. Acestea toate adunate de-a lungul timpului, dragi credincioși, distrug sufletul tău. Tu vrei ca să te împaci cu Dumnezeu în sinea ta zicându-ți, am fost astăzi la biserică. Dar nu te ia Dumnezeu și te interoghează că ți-a fost trupul, mintea ți-o caută. Că degeaba vii cu trupul, că aici nu se face o inventariere trupească, se caută mintea. Chemarea, iubiți credincioși, se face nu numerologic, nu trupește, se face după cum ai mintea atentă la cuvintele lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră când vorbești cu cineva, el face niște gesturi personale sau se gândește cine știe unde. Și apoi te întreabă, tu te ostenești să te explici și te întreabă, dar ce ai grăit? Îți este o jignire. Iar noi ce facem în biserică sau mai ales la privegheri? Aducem jertfă de laudă lui Dumnezeu, atât cei care cântă sau citesc, precum și frățile voastre, suntem, cum spunea prorocul, veșmântul lui Dumnezeu, veșmântul miresei lui Dumnezeu, acea porfiră frumoasă în care este îmbrăcată mireasa lui Hristos, biserica. Unele dintre doamne sau domnișoare, vă îmbrăcați cât mai strâns și niște costumații de-a dreptul indecente, precum și bărbații. Fiți foarte atenți, veniți îmbrăcați cât mai curat, decent și pe cât posibil ca să aveți plată la Dumnezeu și Dumnezeu, văzându-te că te ostenești cumva în ființa ta, să fii atent, ca ce este jertfa care ți-o aduc ție, Doamne, începe să lucreze altfel cu tine. Mintea ta lucrează cele dumnezeiești. Pentru aceasta nici nu mai putem pricepe la timpul acesta sfinții mucenici, sfinții cuvioși cum au trăit în pustie. Minunile devin aberante pentru majoritatea oamenilor. Aceasta este explicația pentru care oamenii sunt de-a dreptul absurs la cele dumnezeiești și nu înțeleg nimic, fiindcă nici Dumnezeu nu deschide, nu desfundă mintea, ca ta este aici pe pământ precum al dobitoacelor și nici de cum nu poate sparge calota aceasta de deasupra, acoperișul acela prin care s-a coborât slăbănogul și rămâne aici pe pământ. Aduceți-vă aminte de acea pildă când un cuvios a văzut în biserică capuri fără trup și trup fără cap. S-a închinat, s-a mirat, zicea că poate e o halucinație, dar el pentru viața lui frumoasă a avut această revelație și întrebându-l pe Dumnezeu în cugetul lui, Doamne, ce înseamnă aceasta? Și a și venit răspunsul, capetele care le vezi fără trup, aceia sunt cu mintea în biserică, iar trupurile fără cap sunt numai trupul și mintea călătorește pe alte cărări. Oare dintre cei doi pe care îl alegi, alegi capul? Că ai nevoie de minte, nu de trup, că nu face nici parada modei, nu face nicio inventariere. Așadar, iubiți credincioși, aceste chemări care le-au făcut sfinții părinți și le face Dumnezeu prin glasul lor, nu se aud în urechile frăților voastre, nu se aud în adâncul inimii tale, din cauza că tu te rezumi la cele carnale, te obișnuiești cu acestea și te gândești în biserică sau la o rugăciune, ce am să mănânc mâine, sau la servici, sau cine știe ce griji. Spune prorocul David, cercetând îngerii pământul, toți netrebnic s-au făcut, nu este cel ce-l caută pe Dumnezeu, nu este până la unul. Că mai vedeți pe câte unul că schimonosește o cruce, spune Mântuitorul atâta de frumos în glasul lui liniștitor, nu toți cei ce vor zice, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Când a fost potopul lui Noe, să nu credeți că oamenii nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, dar atâta de apropiată era carnea decât de ei, decât Duhul, încât că mulți nu-L ignorau pe Noe, că făcea corabia ca un nebun în vârf de munte și propovădea 120 de ani că va veni mânia lui Dumnezeu. Spunea, da, s-ar putea că suntem păcătoși, dar niciunul nu se întorcea de la cărările fără de legi. Prorocul Samuil era copil, ales din pântecele Maicii lui, proroc al lui Dumnezeu, pentru viața sfântă a mamei lui. Și apoi și el, la rândul lui, a trăit după Dumnezeu și trăia în biserică, stătea în biserică și cum? Încălțat și îmbrăcat ca un soldat la marginea țării, îndeplinind porunca împăratului să străjească granița. Și când îl chema, iată eu, Doamne, și într-o noapte l-a strigat un glas. El a adormit ca un copil. Și zice, iată eu, Doamne, și s-a dus la preotul cu care el slujea, preotul Ili, și spune, ce, de ce m-ai chemat? Dar eu nu te-am strigat. Dar noaptea asta ți-am auzit glasul, nu te-am strigat, l-a strigat Dumnezeu. Iar el imediat s-a trezit, copil fiind, iată eu, Doamne. Deci cât de repede a venit la chemare, iubiți credincioși, nu există om pe lume care să nu fie auzit de cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie chemat cândva, indiferent cine a fost el sub soare. nu ne putem împăca în cugetul nostru că poate ne vom mântui noi la sfârșitul vieții, că Dumnezeu este îndelung răbdător și milostiv. Așa este. Îndelung răbdător și milostiv pentru cel care pune început bun. Când apostolii au fost chemați, au lăsat mrejele, pentru ei era o bogăție. Pentru noi, gândind ce e o mreajă, mai ales dacă ești puțin mai bogat, îți vine să râși și nici să nu crezi. Dar atunci când i-a fost chemarea, a și lăsat totul și a venit după Hristos. Fără numai că era credința din el, se ducea după un necunoscut. Sunteți chemați și frățiile voastre, dar mai apropiate vă sunt televizoarele, pocalele de vin, mai apropiată vă este o parcelă de iarbă verde acum să te duci sau marea. Că motivezi că ți este cald și toată lumea merge în aceste locuri. Deci, iubiți credincioși, aceste chemari care le-au făcut Dumnezeu oamenilor nu simbolizează altceva decât părăsirea acestui păinjăniș în care noi ne încurcăm ca niște muște inocente în plasa păianjenului. Nu este clipă când să nu te strige Dumnezeu. Unde ești, Samuile? Că Samuile suntem toți. Că suntem zidirea lui Dumnezeu, sau cum spunea mai categoric prorocul David. Voi ca niște Dumnezei sunteți și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Deci omul este în noblețea făpturilor lui Dumnezeu. Iar dintre aceste noblețe, cine sunt mai mari? Sunt călugării, sunt ierarhii, sunt clericii. Deci ierarhia nobleților acestora din mâinile lui Dumnezeu atât de scumpă este înaintea îngerilor, că și îngerii se cutremură. Și degeaba zicem, Doamne, Doamne, bâdâdâim o rugăciune, dar mintea Ta ți este pe alte cărări. Dragi credincioși, nimeni nu poate zice în ceasul judecății, n-am știut, nu ți-am auzit glasul. Păi n-ai cum să-l auzi dacă mintea ta este atâta de oarbă. Mintea ta este încețoșată și nu poți să pricepi. Dragi credincioși, Dumnezeu, după cum a spus prorocul, acela a rămas din viață. Oamenii să știți că sunt aceiași. Să nu credeți că erau în antichitate, în alte geometrii turnați oamenii sau cu alte pofte, sau mai puține sau mai multe de cinci simțuri a avut, nicicum. Ei au fost dintotdeauna așa turnați, iar legea, ca atare, a rămas imuabilă, fiindcă și omul rămâne în aceleași mofturi, în aceleași cotoroșenii și respingeri ale lui Dumnezeu, numai când este înghesuit de viață în diferite necazuri, atunci îl caută pe Dumnezeu. Spune Mântuitorul apostolilor, când vin și spun apostolii, Doamne, în numele Tău, dragi, scoatem și vindecăm. Iar Domnul le dă replica. Nu tot cel ce zice, Doamne, Doamne, și vor veni proroci mincinoși, care în numele Meu vor face aceste minuni, să nu credeți. Iată, dacă aceste cuvinte pe timpul apostolilor erau de necrezut, astăzi, într-adevăr, ne confruntăm cu ele. Parcă este autentificarea celor spuse de mii de ani pentru timpurile de astăzi. S-au mulțit prorocii mincinoși. Fac minuni, că nu în zadar a spus Mântuitorul, și morți de vor ridica. De vor învia, să nu credeți. Și vrăjitorii au făcut întotdeauna minuni. Răsfoiți istoria, iubiți credincioși, și vedeți ce minuni făceau vrăjitorii. Dar în numele diavolului, nu în numele lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea, de ce omul este atât de labil ca o trestie? Se apleacă în partea din care bate vântul, din cauza că el nu are o vigorozitate, nu are o inimă a lui ca să fie statornic în cele frumoase dumnezeiești și ești predispus la tot ce este nou. Predispus nu ca să le gândești dacă e bun sau rău. Te duci precum bivolul în laștină, fără a le mai gândi exact ce se întâmplă cu tineretul de astăzi. Nu mai cugetă dacă este bine, dacă este frumos. Și dintr-un snobism nu mai țin cont de chemările lui Dumnezeu și merg pe cărarea strâmbă care duce în pântecele iadului. Deci nu ne putem scuza în fața lui Dumnezeu și să mai rămânem nedumeriți de ce oamenii sunt plini de boli, de ce oamenii sunt din ce în ce mai neodihniți. Și abia începutul, oare Dumnezeu ne-a lăsat pe noi pe pământ și ne dă viață să-și bată joc de noi? Nicicum. Dacă frățiile voastre țineți atât de mult la un copil și te ostenești și spui copilul mamii sau tatei, nu te duci acolo că nu-i bine, el te sfidează, ce știi tu tată sau mamă, acestea sunt timpurile, trăiește-ți, dragul meu, timpurile, ca să dai tu cu capul de pământ și s-ar putea să fie prea târziu. Și iată neodihna zilelor de astăzi. Iubiți credincioși, mă gândesc cu groază când se vor sparge granițele în 2007, după cum este vorba, când vor curge și vor năvăli toate nebuniile de acolo și vedeți cum se face o educație treptată în cele murdare, cum s-au făcut acele plimbări, parada homosexualilor. Mă gândeam în sinea mea că poate aceia sunt niște simpli actori, nu sunt chiar în drept. Dar ca să le duce pe om în țară creștină, ce pot să facă? Atât de groaznic este acest păcat, dragii mei. În evul mediu îi tăia capul la unul din ăsta. Că știa că nu se mai întoarce din așa culpa păcatului, din așa temniță. Ținta este biserica să fie lovită de așa lichele. Ținta nu este țara, este de a duce în pietru, vor pune oameni special educați și prinși de nași ca niște tauri care vor semna prin chipurile, drepturile omului aceste lucruri cu care să-ți spurce mintea, să-ți fure copilul tău drag, că nu mai spun de adolescenți, și ți-l izbește în așa nebunii din care s-a supărat Dumnezeu și a ars Sodoma și Gomora, fără numai că oamenii își pregătesc sfârșitul. Iubiți credincioși, nu vă invit decât la a fi niște oameni decenți cu mine. Nu sunt un retrograd, că nu sunt în pas cu modernismul de astăzi. Dar îți refuză mintea ta, cât de bătrân ai fi sau tânăr, dacă ești închegat în câteva legi morale, le refuză. Este creață de ce se întâmplă în ziua de astăzi și este mediatizat. Iată cum se împlinește ceea ce iarăși a spus prorocul. Pentru ce ai spart gardul viei, Doamne, și a intrat porcul sălbatic și vierul din pădure și a scurmat-o și a păscut via? Gardul era legea și înconjura via care este creștinul. Când spunem la Sfânta Liturghie, Doamne, Doamne, caută din cer și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta, care tu, Hristoase, cu sângele tău, dreapta Tatălui Ceresc, a sădit-o în legea nouă și o desăvârșește pe ea. Dacă via se părăginește, scoate aguridă. Ești chemat în toată clipa vieții tale. Vino, iubitule, nu te mai duce pe cărări strânde. Vino, ești ca o piatră. dar cuvântul meu te va muia și te face lut moale în mâna olarului și îți dă o altă formă. Vino cât de murdar ești, iar limba Duhului Sfânt va arde păcatul din tine, te va turna într-o stofă nouă, frumoasă, plăcută și odihnitoare ție. Dar dacă tu refuzi, atunci în ce grai să-ți mai crească Dumnezeu? Socotiți-mă cum vreți, frățile voastre, dar atât de sincer vă grăiesc, măcar nu mai îngroșați rândurile și mai ales fetelor, rândurile celor care au dus de râpă familiile și prin nebunile și modele de astăzi dezechilibrează tot ce este sfânt, tată, mamă, copil. Societatea se duce de râpă și se conduce după alte legi. Iubiți credincioși, fiindcă nu a fost timpul, am mai fost și eu plecat cu diferite probleme, nu v-am anunțat de dispariția dintre noi a lui Preasfințitul Pahomie, un prieten foarte bun al meu. Nu-mi primise 70 de ani, dar iată ce înseamnă să răspunzi la chemare. Biserica noastră a pierdut un mare stâlp. De la vârsta de 15 ani în mănăstire, socotiți și vedeți o viață de un 55 de ani să fii numai prigonit, în închisor, bătut, schingiuit, până și-a sfârșit cursa vieții această alergare pe patul lui monahal. O viață de om care a răspuns la chemare. Fiind din Ardeal, acolo s-a dus prima dată la mănăstirea Remezi. La 18 ani, acești nemernici, poliția și cu biserica oficială l-au arestat. Un copil de 18 ani nu l-a putut îndoia și întoarce din drumul care l-a luat în numele lui Dumnezeu. I-au promis multe, nu voi alege calea, voi rămâne tot pe cea care mi-am hotărât-o să-L mărturisesc pe Dumnezeu cel adevărat. Apoi a venit la mănăstirea de la Copăceni, aici lângă București, și aceia au dărâmat-o câinii, acești proroși mincinoși. Aici de 4 ore a fost dărâmat și luat de odoarele, tot ce era curat și sfânt le-au luat și le-au dus la biserici, fără scrupule. Am mai avut o biserică pe la Marea Domnească, tot pe lângă București, și aceia au dărâmat-o. Din cărămidă au făcut moarte. Stau și mă întreb, oare slujitori ai lui Dumnezeu sunteți voi? Se cutremurau și securitatea și poliția, miliția cum era atunci, de gesturile acestea atât de groaznice să dărâmi o biserică. Și totuși au rămas acești bărbați ca niște munți care nu s-au topit la focul ispitei. Nu i-au putut îndoia din drumurile lor nici momeala, nici cuvintele frumoase spuse pentru început, nici bătăile, nici închisorile. Au mers până la capăt. Tânjesc după așa bărbat, iubiți credincioși, și biserica a pierdut un bărbat de genul acesta și până crește iar unul, multă apă trebuie să curgă pe râul. Vedeți și, frățile voastre, tânjești după un pom în grădină care te-a desfătat o viață până-ți crește altul să-ți dea același parfum creu. Dar dacă așa a socotit Dumnezeu, a trebuit să închine genunchiul vieții, dar l-a închinat cu temnitate. Cinste lui și l-am în inima mea, iubiți credincioși, ca pe un mare om, un mare mărturisitor al lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți la ce se întâmplă astăzi și pe Mapamon, dar mai ales în probleme duhovnicești. Păziți-vă să nu vă facă Dumnezeu de râs, cum s-au făcut de râs cu acel sfânt de la Boraia, cu Argatul, care fuțea. S-au mediatizat și unii dintre cei ce au mers beatizat îi cunosc destul de bine. Mă gândesc câtă rușine poate să le păteze obrazul când l-au declarat în preză și în mass media s-a descoperit un sfânt și l-au îngropat din nou că era plin de muște și puțea că era neputre. Nu că nu l-a primit pământul ca pe sfinț, nu se descompunea. Nu l-au digerat pământul. De mor să zice că să vorbești frumos. E treaba lor, e problema lor. Dar vreau ca să vă pun în temă, nu credeți chiar toate care se mediatizează pe ecran sau în presă. Fiți, cum spunea Mântuitorul, isteți ca șerpii și plâns ca porumbeii. Îmbrăcând aceste atribute, aceste calități și numele lui Dumnezeu, ești pus în cea mai mare protecție, iar sufletul tău devine un oțel care nu se topește și diavolul de ți-ar veni nu te îndoaie și nici nu te înfricoșează. Iubiți-l pe Dumnezeu cel adevărat, cum spune decalogul, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot ce există. Iar noi, slavă în veci, amin.